amžino šalčio. Paleiskit visą savo kulkas, pjaustykit mus peiliais aštriais, deginkit ugnim, bet nepaversit į dulkes, nuodykit mus savo nuodais, akloje tamsoje mes tikėsime burtais, savo krauju rašysim eilės, tegu grandinės mus verš, bet mes tikėsime burtais. Tai kas iš mūsų didvyriai, kas iš mūsų vergai, kam ašaros rieda, kam žaizdos amžinai, kas iš mūsų garbė, kas iš mūsų gėda, mes ar jūs, Dieve saugok mūsų jėga. Tai kas iš mūsų didvyriai, kas iš mūsų